У пачатку лістапада мы прадалі Сітраэн. Грошай хапіла, каб яшчэ нейкі час трымаць майстэрню, але наша становішча з кожным тыднем пагаршалася. Людзі на зіму ставілі машыны ў гаражы, каб зэканоміць на бензіне і падатках. Рамонт перападаў нам усё радзей. Праўда, мы так-сяк перабіваліся заробкамі на таксі, але грошай не хапала. Таму я вельмі ўзрадаваўся, калі гаспадар інтэрнацыяналя прапанаваў мне са снежня пачаць зноў іграць у яго вечарамі на піяніна. Яму ў апошні час пашанцавала. Саюз жывёлапрамыслоўцаў праводзіў свае штотыднёвыя сустрэчы у адным з задніх пакояў інтэрнацыяналя. Іх прыклад пераняў саюз гандляроў коньмі, а потым нарэшце і таварыства па крэмацыі ў імя агульнаграмадскай карысці. Такім чынам я мог пакінуць таксі Ленцу і Кёстэру, а мне і так добра было. Я часта і без таго не ведаў, як мне забавіць вечар. Пат пісала рэгулярна. Я чакаў яе пісьмы, але не мог уявіць сабе, як яна жыве. І часам у змрочныя гразкія снежаньскія дні, калі нават аполудні не было па-сапраўднаму светла, мне здавалася, што я ўжо даўно страціў яе, што ўсяму канец. Здавалася, што з дня яе ад'езду прайшло бясконца шмат часу, і я не мог уявіць сабе, што яна вернецца. Потым надыходзілі вечары, напоўненыя цяжкой, дзікай журбой, калі нічога не дапамагала. Заставалася толькі сядзець і піць да раніцы з прастытуткамі і гандлярамі з скацінай. Гаспадар інтэрнацыянале атрымаў дазвол не зачыняць кафэ на куццю. Халасцякі усялякіх таварыстваў адзначалі вялікае свята. Старшыня саюза гандляроў жывёлы, свінагандляр Стэфан Грыгаляйт, ахвяраваў на свята двух малочных парасят і некалькі кумпякоў. Грыгаляйт, добрая душа, ўжо 2 гады быў удавец, яму захацелася правесці калядны вечар у кампаніі. Гаспадар прыдбаў ёлку вышынёй у 4 метры, якую паставілі побач са стойкай. Роза, аўтарытэт па стварэнні утульнай даверлівай атмасферы, узялася ўпрыгожваць ёлку. Ёй дапамагалі Марыон і Кікі, які ў адпаведнасці са сваімі схільнасцямі таксама меў адчуванне прыгожага. Гэтыя трое пачалі сваю працу аполудні. Яны навешвалі процьму стракатых шароў, свечак, бліскучай паперы. Дрэва ўрэшце выглядала шыкоўна. У знак асаблівай павагі да Грыгаляйта яны павесілі яшчэ шмат ружовых цвінак з марцыпанам. Пополудні я прылёг на гадзінку другую паспаць. Калі я прачнуўся, было цёмна, я не адразу адчомаўся, каб зразумець вечар цяпер ці раніца. Штосьці мне прыснілася, але я не мог прыпомніць, што. Быццам я быў недзе далёка і, здавалася, пачуў, як за мной шумам зачыніліся чорныя дзверы. Потым пачуў, што нехта стукае. «Хто там?» «Я, пан Локамп», – я пазнаў голас фрау Залеўскі. «Заходьце, дзверы адчынены!» Клямка забразгала, і ў дзверах я ўбачыў фрау Залеўскі, асветненую жоўтым святлом з калідора. «Фрау Хасе з'явілася!» «Ха! хадзем, я не магу ёй сказаць. Я не паварухнуўся, мне трэба было зарыентавацца. Пашліце яе ў паліцыю. Пан локам. Фрау Залеўскі ўзмахнула рукамі. Больш нікога няма. Вы мусіце дапамагчы мне. Вы ж хрысціянін. У чатырохкутніку дзвярэй яна была як чорны цень, які танцуе. Перастаньце. Зараз іду. Я выйшаў. Фрау Залеўскі чакала мяне ў калідоры. Яна ўжо што-небудзь ведае. Яна пахітала галавой, прыціснула хусцінку да вуснаў. А дзе яна? У былым сваім пакоі. Каля дзвярэй кухні стаяла Фрыда, змакрэлая ад хвалявання. На ёй капялюш са страусінавымі пёрамі і брошка з брыльянтамі. «Сачыце, каб гэта ідыётка не падслухоўвала», – сказаў я фрау Залеўскі, увайшоў у пакой. Фрау Хасе стаяла каля акна. Калі я ўвайшоў, яна імкліва павярнулася. Відавочна, яна чакала кагосьці іншага. Я паводзіў сябе як дурань. Мой першы позірк мімаволі быў скіраваны на капялюш і брошку. Фрыда мела рацыю. Капялюш быў шыкоўны. Брошка больш сціплая. Кабета прыбралася, быццам жадаючы паказаць камусьці, як добра ёй жывецца. Увогуле яна глядзелася нядрэнна, ва ўсякім разе лепш, чым раней. «Хасе, мусіць, працуе на куццю?» – спытала яна. «Не, дзе ж ён? У водпуску?» Яна падышла да мяне, круцячы сцёгнамі. У нос мне ударыў пах парфуму. «А што вам трэба ад яго?» «Упарадкаваць свае справы, разлічыцца?» Урэшце мне належыць моя доля. Не турбуйцеся. Цяпер вам належыць усё. Яна ўтаропілася на мяне. Ён памёр. Лепш было б сказаць неяк інакш, не так паспешліва падрыхтаваўшы, але я не ведаў, як пачаць. Акрамя таго, моя галава была яшчэ пустая пасля сну. Пасля такого сну, прачнуўшыся, можна пакончыць жыццё самагубствам. Фрау Хасе стаяла пасярэдзіне пакоя. І, як ні дзіўна, у той момант, калі я ёй гаварыў, я вельмі яскрава бачыў, што яна, калі будзе падаць, ні аб што не ўдарыцца. Гэта было неверагодна, але я сапраўды больш нічога не бачыў і ні пра што не думаў. Але яна не ўпала. Яна трымалася на нагах і пазірала на мяне. Так, так. Толькі пёры на яе страусіным капелюшы ўздрыгвалі. І раптам я не заўважыў, як гэта адбылося. На маіх вачах гэтая расфранчаная, напарфумленая кабета пачала старець. Здавалася, што час, нібы навальнічны лівень, зваліўся на яе, і кожная секунда была роўная году. Напружана знікла, урачыстасць згасла, твар азыс. Зморшчыны напаўзлі на яго, як чарвякі. І калі яна потым, неўпэўнена мацаючы рукамі, ухапілася за спінку крэсла і села, нібы баючыся нешта разбіць, перада мной была іншая жанчына. Змораная, надломаная, старая. Што ў яго было? Ён памёр раптоўна. Яна не слухала, яна ўзіралася на свае рукі. «Што я цяпер буду рабіць? Што мне цяпер рабіць?» Я крыху пачакаў, я адчуваў сябе агідна. Нехта ж ёсць у вас. Да каго вы можаце пайсці, вам лепш тут не заставацца, ды вы і не хацелі заставацца тут. Цяпер усё змянілася. Што ж мне цяпер рабіць? У вас жа, напэўна, нехта ёсць, хто чакае вас. Пойдзіце да яго, абмяркуйце ўсё з ім, а потым пасля каляд схадзіце ў паліцыю. Там усе дакументы і банкаўскія чэкі таксама. Вам трэба з'явіцца туды, тады вы зможаце атрымаць грошы. Грошы. Грошы. Якія грошы? Даволі шмат. 1200 марак прыблізна. Яна зняла галаву. Раптам яе вачах бліснула вар'яцтва. Не! Это неправда! Я не адказаў. Скажыце, што гэта неправда! Магчыма, гэта неправда, але магчыма, што ён патаемна адкладваў на чорны дзень. Яна ўстала. Яна раптам зусім змянілася. Яе рухі сталі аўтаматычнымі. Яна наблізіла свой твар да майго. Так, гэта праўда. Я адчуваю, што гэта праўда. Ой, нягоднік, ой, нягоднік. Прымушае мяне пайсці на такое. І но табе, а? Але я возьму іх і выкіну ўсё ў адзін вечар, просто на вуліцу, каб нічога ад іх не засталося, нічога, нічога. Я маўчаў, з мяне хапіла. Пачатак яна перажыла, яна ведала, што Хасэ не жывы, а з астатнім няхай спраўляецца сама. Магчыма, яна яшчэ раз скаланецца, калі даведаецца, што ён павесіўся, але гэта яе справа. Вярнуць ёй Хасэ немагчыма. Цяпер яна плакала. Яна залівалася слязьмі, яна галасіла тоненькім жалобным голасам, як дзіця. Это цягнулася даволі доўга. Я шмат заплаціў бы за магчымасць закурыць. Я не мог трываць чужыя слёзы. Нарэшце яна перастала, выцерла твар, механічна дастала пудраніцу і пачала пудрыцца без люстэрка. Потым зноў схавала срэбную пудраніцу, але забылася закрыць сумачку. Я нічога больш не ведаю. Я больш нічога не ведаю. Ён, мусіць, быў добры чалавек. Так, ён быў добры. Я сказаў ёй яшчэ адрас паліцэйскага ўчастка, і што сёння ён ужо зачынены. Мне здавалася, што ёй лепш не ісці туды адразу, на сёння дастаткова. Калі яна выйшла, са свайго салона паказалася фрау Залеўскі. Няўжо тут акрамя мяне ніводнай жывой душы? Толькі пан Георгій. Дык што яна сказала? Нічога. Тым лепш. Як паглядзець? Бывае, што не лепей. У мяне няма спачування ёй, заявіла фрау Залеўскі. Ні кропелькі. Спачуванням. Самая бескарысная рэч на свеце. Это адваротны бок злорадства, каб вы ведалі. Колькі зараз часу? Без чвэрці сем. Я хачу ў 7 гадзін пагаварыць па тэлефоне з фройлен Хольман. Але без сведак можна? Нікога няма, акрамя пана Георгі. Фрыду я ўжо адаслала, калі хочаце, можаце сесці ў кухні, проваду хопіць. Добра. Я пастукаў у дзверы да Георгі. Я ўжо даўно ў яго не быў, ён сядзеў за пісьмовым сталом. Выгляд у яго быў вельмі дрэнны, вакол яго ляжалі кучы парваных папер. Добры дзень, Георгі. Чым тут займаешся? Інвентарызацыяй. Добры занятак на куццю. Я нахіліўся, узяў шматок паперы, гэта былі канспекты з хімічнымі формуламі. Навошта? Больш не мае сэнсу, робі. Ён амаль свяціўся ўвесь. Вушы здаваліся васковымі. Што ты сёння еў? Ён адмахнуўся. Все роўна справа не ў гэтым, не ў ежы. Але я просто не магу больш. Трэба кідаць. Неўжо так дрэнна? Дрэнна. Георгі, зірні на мяне. Неўжо ты думаеш, што я не хацеў таксама быць чалавекам, а не піяністам у гэтым бардаку кафе «Інтэрнацыяналь»? Ён сціскаў і расціскаў кулакі. Я ведаю, робі, але мне ад гэтага не лягчэй. Для мяне, акрамя вучобы, нічога не існавала. Цяпер я убачыў, што няма сэнсу, нічога не мае сэнсу. Дарэчы, навошта чалавек жыве? Я не стрымаўся, каб не засмяяцца, хоць і не дарэчы, такі ён быў варты жалю, так горка яму было. Вось лік! Думаеш, што зрабіў адкрыццё. Неўжо табе здаецца, што толькі ты гэткі вялікі мудрэц? Вядома, сэнсу няма, і жывуць людзі не дзеля нейкай мэты. Аднак не ўсё так проста. Апранайся, пайшлі. Пойдзеш са мной у «Інтэрнацыяналь». Адсвяткуем. Ты стаў мужчынам. Дагэтуль ты быў школьнік. Праз паўгадзіны я зайду па цябе. Не, ён зусім скіс. Зайду. Ты зробіш мне ласку. Мне сёння не хочацца быць аднаму. Ён, вагаючыся, зірнуў на мяне. Ну, добра. Зрэшты, ўсё роўна. Вось бачыш, для пачатку нядрэнны дэвіз. У 7 гадзін я заказаў тэлефонную размову з пад. З гэтага часу плата зніжалася на палову, і я мог пагаварыць у 2 разы даўжэй. Я сеў на стол у прыхожай і пачаў чакаць. Ісці ў кухню мне не хацелася, там стаяў пах зялёных бабоў, і я не хацеў, каб ён неяк звязваўся з пад, нават у час тэлефоннай размовы. Праз 15 хвілін далі санаторый. Пад ужо была каля тэлефона. Пачуўшы так блізка яе цёплы, прыглушаны, крыху няўпэўнены голас, я так расхваляваўся, што амаль не мог вымавіць слова. Гэта былі нейкія дрыжыкі, бурлення крыві, ад якога не было ніякага ратунку. Божа мой, пад! Няўжо гэта ты? Яна засмяялася. Дзе ты? Робі, у канторы? Не, я сяджу ў фрау Залеўскі на стале. Як пажываеш? Добра, мілы, ты ўстала? Так. Я сяджу ў сваім пакоі на падаконніку ў белым халаце, на дварэ ідзе снег. Я раптам выразна ўбачыў яе перад сабой. Убачыў, як кружацца сняжынкі, убачыў яе невялікую цёмнавалосую галаву, крыху апушчаныя плечы, бронзавага колеру скуру. Боже мой, пад! Заклятыя грошы! А то я зараз жа сеў бы ў самалёт. І ўжо сёння быў бы каля цябе. Ах, мілы! Яна замоўкла. Я ўслухоўваўся ў ціхі трэск і гул у трубцы. Дзе ты, пад? Тут, робі. Але ты не павінен так гаварыць. У мяне аж галава закруцілася. І я са сваёй нічога зрабіць не магу. Раскажы мне, што ты там робіш? Яна пачала гаварыць, але скоро я ўжо не слухаў, што яна казала, я слухаў толькі яе голас. І пакуль сядзеў у цёмным кутку паміж галавой дзіка і кухняй з пахам зялёных бабоў, мне здавалася, што дзверы адчыняюцца, і праз іх заплывае хваля цеплыні і бляску. Ласкавая і стракатая, напоўненая марамі, смуткам і маладосцю. Я упёр ногі ў стол, прыціснуў даланю да шчакі, я глядзеў на галаву дзіка і на адчыненыя дзверы ў кухню, але не мог справіцца з сабой. Раптам з'явілася лета, вецер, вечар над жытнёвым полем і зялёнае святло лясных сцежак. Голас змоўк, я задыхаўся. Як цудоўна размаўляць з табой, пад. А што ты робіш сёння вечарам? Сёння вечарам невялічкае свята. Пачатак у 8 гадзін. Я зараз адзяваюся. А што ты адзенеш? Срабрыстую сукенку? Яе робі. Срабрыстую сукенку, в якой я была, калі ты нёс мяне па калідоры. А з кім ты пойдзеш? Ні з кім. Гэта што тут у санаторыі, унізе, ў зале, тут усе ведаюць адзін аднаго. Табе, відаць, цяжка будзе застацца вернай мне в срабрыстай сукенцы. Яна засмяялася. Не цяжка. Яна ж напамінае. І мне таксама. Я бачыў, якое ўражанне робіць сукенка. Але мне не так і хочацца ведаць. Можаш здрадзіць мне, толькі каб я не ведаў. Потым, калі ты вернешся, для цябе гэта будзе як сон, які прамільгнуў, забыты. Ах, робі, я не магу здрадзіць табе. Я занадта шмат думаю пра цябе. Ты не ведаеш, што за жыццё тут наверсе, бліскучая прыгожая турма. Стараешся забавіцца нечым. Вось і ўсё. Калі я думаю пра твой пакой, то часам не ведаю, што мне рабіць. Тады я іду на вакзал. І гляджу на цягнікі, якія прыбываюць знізу. Заходжу ў вагоны, ці раблю выгляд, што некага сустракаю. Тады мне здаецца, што так я набліжаюся да цябе. Я закусіў вусны. Ніколі яшчэ не чуў, каб яна так гаварыла. Яна заўсёды была сарамлівая, яе прыхільнасць выяўлялася хутчэй у жэстах і позірках, чым у словах. Я пастараюся прыехаць да цябе, пад. Праўда, робі. Праўда. Магчыма, у канцы студзеня. Я ведаў, што гэта, напэўна, будзе немагчыма, таму што з лютага трэба будзе плаціць за санаторый. Але я сказаў ёй так, каб падбадзёрыць яе. Потым будзе нецяжка адкласці прыезд, пакуль яна не вернецца. Бывай, пад. Жадаю табе ўсяго найлепшага. Будь сёння вясёлая. Добра, робі. Сёння я шчаслівая. Я зайшоў за Георгі, і мы з ім пайшлі ў кафе «Інтэрнацыяналь». Стары пракураны шынок было не пазнаць. Гарэла калядная ёлка. І цёплае святло адбівалася ва ўсіх бутэльках, шклянках, у нікелі і медзі стойкі. Прастытуткі ў вячэрніх сукенках, увешаныя падробнымі каштоўнасцямі, сядзелі за столікамі, чакаючы. Роўна ў 8 у зале з'явіўся аб'яднаны хор гандляроў жывёлай. Каля дзвярэй яны разбіліся на галасы. Справа першы тэнар, злева другі бас, Стэфан Грыгляйт, удавец і гандляр з свіннямі, дастаў камертон, даў першую ноту і спеў на 4 галасы пачаўся. Дай паломніку спакой, Божа ў святой начы, і анёльскаю рукой боль сардэчны палячы. У блакітным моры ярка свецяць зоры, палячу без зморы да цябе душой. Як люба роза выцерла слёзы з вачэй. Адгучала другая страфа, гучныя воплескі. Хору падзяку пакланіўся, Стэфан Грыгляйт выцер спацелы лоб. Бетховен ёсць Бетховен. Ніхто не запярэчыў. Стэфан схаваў хусцінку. А зараз да зброі. Стол быў сервіраваны ў вялікай зале, дзе звычайна збіраліся члены саюза. Пасярэдзіне на срэбных блюдах, якія стаялі на маленькіх спіртоўках, красаваліся двое парасят, запечаныя да рудаватай скуркі. У лычах у іх былі лімоны, на спінках маленькія запаленыя ёлачкі. Яны ўжо з нічога не дзівіліся. З'явіўся Алоіс у фраку, падарунак гаспадара. Ён прынёс з паўтузіна з баноў з віном і наліў. З ім прыйшоў Потэр з таварыства крэмацыі, які толькі што кіраваў спальваннем нябожчыка. Мір на зямлі ён падаў Розе руку і сеў каля яе. Стэфан Грыгляйт, які адразу ж запрасіў Георгі да стала, встаў, зрабіў самую кароткую і самую лепшую прамову ў сваім жыцці. Ён падняў куфель з іскрыстым вахольдэрам, зірнуў на ўсе бакі ззяючым позіркам і выгукнуў: «На здароўе!» Потым ён сеў, Алоіс прынёс свіныя ножкі, квашаную капусту і бульбу. З'явіўся гаспадар з падносам, на якім стаялі вялікія куфлі залацістага пльзенскага піва. Еш не спяшаючыся, Георгій, сказаў я. Твайму страўніку трэба спачатку прывыкнуць да тлустага мяса. Мне ўвогуле трэба спачатку прывыкнуць, ён зірнуў на мяне. Гэта прыйдзе хутка, толькі не трэба параўноўваць, тады ўсё пойдзе як трэба. Ён кіўнуў галавой і зноў нахіліўся над сваёй талеркай. Раптам на другім канцы стала распачалася сварка. Пачуўся каркаючы голас Потэра. Ён хацеў чокнуцца з гандляром цыгарамі Бушам, але той адмовіўся, заявіўшы, што ён не хоча піць, каб пакінуць больш месца ў жываце для ежы. Глупства! Лаяўся Потэр. Ну калі ясі, трэба піць, калі п'еш, нават больш улезе. Лухта! Буркнуў Буш, хударлявы высокі мужчына з плоскім носам і ў рагавых акулярах. Потэр аж падскочыў. Лухта? І гэта гаворыш мне ты, тутунёвая сава? Ціха! Крыкнуў Стэфан Грыгаляй. Ніякіх скандалаў на куццю. Ён папрасіў, каб яму расказалі, у чым справа, і прыняў Саламонава рашэнне. Праверыць на практыцы. Перад спрачальнікамі паставілі па некалькі аднолькавых місак з мясам, бульбай і капустай. Порцыі былі вялізныя. Потэр мог піць, што хацеў, Буш мусіў есці на сухую. Каб надаць канфлікту вастрыні, Грыгаляйт арганізаваў таталізатар і на абодвух пачалі ставіць. Потэр абставіўся куфлямі з півам, а паміж імі, нібы брыльянты ў каралях, паблісквалі маленькія чаркі з гарэлкай. Заклад быў на яго карысць 3-1. Буш глытаў пражорліва, нізка нахіліўшыся над талеркай. Потэр змагаўся ў адкрытай стойцы. Пры кожным глытку ён зласліва гаварыў Бушу: «За здароўе!» На што той адказваў позіркам з нянавісцю. «Мне кепска», – сказаў Георгі. «Пайшлі выйдзем?» Я завёў яго ў прыбіральню, а сам сеў у фае пачакаць. Саладжавы пах свечак мешаўся з пахам хвойных іголак, якія згаралі патрэскваючы. І раптам мне здалося, быццам я пачуў лёгкія любімыя крокі. Быццам адчуў цёплае дыханне і ўбачыў перад сабой вочы. Пракляцце, я ўстаў, што са мной робіцца? У той самы момант я пачуў магутны рык. Потэр, брава! Алозіус! Перамагла крэмацыя. У заднім пакоі дымілі цыгары, разносілі каньяк. Я ўсё яшчэ сядзеў каля стойкі. Дзяўчаты выйшлі за стала, аб нечым энергічна шушукаючыся. «Што ў вас там?» «Для нас таксама ёсць падарункі», – адказала Марён. «Ох, во што!» Я прыхіліў галаву да стойкі, падумаў. «Чым цяпер займаецца пад?» Я уявіў сабе залу санаторыя, каміну, якім палае агонь, і пад за сталом каля акна з Хельгай, Гутман і іншымі людзьмі. Усё было так цудоўна. Часам я думаў, што аднойчы прачнуўся, ўсё былое прайшло, забыта, знікла, няма нічога надзейнага, нават успамінуў. Зазвінеў званок. Дзяўчаты, нібы чародка спалоханых курэй, пабеглі ў більярдную. Там стаяла Роза са званочкам у руцэ. Яна кіўнула, каб і я падышоў. Пад маленькай ёлачкай на більярдным стале стаялі талеркі, накрытыя шаўковай паперай. На кожнай ляжалі з крутачкай з падарункамі і паперкі з надпісамі. Дзяўчаты ўручалі іх адна адной. Роза ўсё падрыхтавала. Падарункі яна атрымала гатовыя ад дзяўчат і расклала іх на талеркі. Дзяўчаты ўсхвалявана залапаталі, спяшаючыся, як дзеці хутчэй паглядзець, што ім дасталося. «А ты не хочаш узяць сваю талерку?» – спытала Роза. «Якую талерку?» «Тваю! Табе ж таксама ёсць падарунак!» «І сапраўды, маё імя таксама было напісана шыкоўным рандо двума колерамі – чырвоным і чорным. Яблыкі, арэхі, апельсіны, ад Розы – вязаны жакет, ад гаспадыні травяніста-зялёны гальштук, ад кікі ружовыя шкарпэткі са штучнага шоўку, ад прыгажуні валіску, раная дзяга, ад кельнера Алойса паўбутэлькі рому, ад Марыон ліны і лілі паўтузіна хусцінак, ад гаспадара дзве бутэлькі каньяку. Дзеці, гэта ж зусім нечакана. Сюрпрыз, усклікнула Роза. Як піць даць? Я стаяў сярод іх разгублены і дальбог, крануты да глыбіні душы. «Дзеці, ну ці ведаеце вы, калі я апошні раз атрымліваў падарункі?» «Я ўжо і сам не памятаю. Это, мусіць, было да вайны. А ў мяне няма нічога вам. Все былі безмежна радыя, што мяне так здорава ўразілі. За тое, што ты нам заўсёды нешта іграў», – сказала Ліна чырванеюч. «Сапраўды, зайграй нам што-небудзь, вось і будзе твой падарунак», – заявіла Роза. «Што захочаце? Всё, што захочаце!» «Зайграй маю маладосць», – крыкнула Марыон. «Не, што-небудзь вясёлае», – не пагадзіўся кікі. На яго не звярнулі ўвагі. Яго, як гома, увогуле ўсур'ёз не прымалі. Я сеў да піяніна і зайграў, усе заспявалі. Песеньку вясны ветры прынеслі, маладыя сны. А ці вы былі? Гаспадыня выключыла ўсе электралямпачкі, заставалася толькі святло ад свечак. Нібы далёкая крынічка ў лесе, ціха булькатаў піўны кран. А пласкаступы Алоіс блукаў на заднім плане, нібы чорны пан. Я пачаў другі куплет, зяючымі вачыма, з добрымі тварамі мяшчанак, дзяўчаты стоўпіліся вакол піяніна, і вось дык ціва. Нехта заплакаў горкімі слязьмі. Это быў кікі, салодкі кікі з Люкенвальда. Ціха адчыніліся дзверы з вялікай залы. Пад меладычны напеў сюды гужам уплыў хор на чале з грыгаляйтам, які курыў чорную бразільскую цыгару. Спевакі выстраіліся за дзяўчатамі. «З дому я пайшоў, свет багаты цвіў, а вярнуўся зноў, ён пустэльны быў». Ціха адгучаў хор. «Выдатна», – сказала Ліза. Роза запаліла бенгальскія агні. Яны шыпелі, стралялі іскрамі. «Добра, а цяпер што-небудзь вясёленькая, ну трэба падбадзёрыць кікі. І мяне таксама, сказаў Стэфан Грыгаляйт. В 11 гадзін прыйшлі Кёстэр і Ленц. Мы з бледным Георгі селі за стол каля стойкі. Георгі далі некалькі сухарыкаў, каб паставіць яго на ногі. Неўзабаве пасля гэтага Ленц растварыўся ў шумнай кампаніі жывёлапрамыслоўцаў. Праз 15 хвілін мы ўбачылі яго з Грыгаляйтам каля стойкі. Яны скрыжавалі рукі і пілі на брударшафт. «Стэфан», – прадставіўся Грыгаляйт. «Готфрыд», – адказаў Ленц, і яны выпілі па чарцы каньяку. «Я прышлю табе заўтра крывяной і ліверной каўбасы». «Добра, Готфрыд». «Цудоўна», – Ленц ляпнуў яго по плячы. «Добра, стары Стэфан». Стэфан зяў. «Ты так добра смяешся», – гаварыў ён у захапленні. «Я люблю, хто так прыгожа смяецца. Я занадта хутка паддаюся суму. Это моя слабасць». «І моя», – адказаў Ленц. «Вось таму я і смяюся». «Хадзям, Робі, выпі з намі чарку за бясконцы сусветны смех». Я падышоў да іх. «Што з тым хлопцам?» – спытаў Стэфан і паказаў на Георгі. «У яго вельмі сумны выгляд. Яго лёгка зрабіць шчаслівым, яму патрэбна толькі крыху працы». «Задачка», – сказаў Стэфан на сённяшні дзень. «Ён гатовы на любую працу, сёння ўсе гатовы на любую». Стэфан працверазеў. «Хлопцу трэба 75 марак у месяц. Глупства. Столькі яму не хопіць». «Яму хопіць», – сказаў Ленц. «Готфрыд, я стары п'яніца». «Добра, але праца справа сур'ёзная. Яе нельга сёння даць, а заўтра забраць. Это яшчэ горш, чым ажаніць чалавека, а заўтра зноў адабраць жонку». «Але калі хлопец сумленны і задаволіцца 75 маркамі, яму пашанцавала. Няхай прыйдзе на мяне ў аўторак у 8 гадзін. Мне патрэбен памочнік на ўсякую бегатню па справах саюза, ну і ўсякае такое. Акрамя платы атрымае тады сяды пакунак мяса. Здаецца, яму не пашкодзіла б крыху падсілкавацца». «Гэта цвёрдае слова?» – спытаў Ленц. «Слова Стэфана Грыгаляйта». «Георгі!» – клікнуў я. «Падыйдзі сюды». Даведаўшыся, ў чым справа, ён закалаціўся. Я вярнуўся да Кёстэра. «Паслухай, Ота, ты хацеў бы пачаць жыццё яшчэ раз спачатку, калі б было можна?» «Яшчэ раз таксама? Ну?» «Не». «І я не».